إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi del ci wat ci sunu dars tawhid bi ñi amal suba gu jot ci tawfiq borom bi tabaarak wa ta'ala ci sun tere bobu di sharh al qawaid al arba'a mu melni bindi bi mom moy tolok ñaar fukelu bindi bi ak ben muy leçon numero 21 ko defé mbokk yi mo melni ñi ngi won ci al qa'idatu as-salisa moy ñettelu règle bi ci règle yi nga xamanteni ni borom téré bi daf ko teur ngir jàngalé ci lan moy principe bokalé moy lan deugantan manam fond bi ak forme bi yépp donc légo lég yenn définition yi ak yenn léral yi da fay taxaw rek ci forme yi booba du ëmb deugantaan manam bir boom wala signification bir mi faaw nak manam leral gi dugg ci fond bi ci bopam mako principe ya nga xamanteni mom mo lal bir momé bu ko défé définition bobu day nekk définition bu daj nga xamni ëmb na bir mi yépp bu ko défé kon qaida bobé moy fa borom téré bi doon waxé nan sunu yonnata alayhi salatu wa salam dañ ko yonni ci aw nit yo xamanteni ni ñom seen forme bokalé dafa wuté wayé fond bi ñom ñoko bokalé manam ku ci nek dal objet ba nga jël doon ko bokalé yalla dafa wuté ak sa morom wayé nak yonnati bi sallallahu alayhi wa salam ci gis gi sam bu leer takatlé wul seen digënté dafa dal di xex ak ñom ñepp kon lolu day wonane takatle wul sen digante mune bokale kat yi ñom dañu takaliko par rapport ak ku nek la nga don jamu mune yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam dal di xex ak ñom ya don jamu xerem gis nga xex ak yahudi ak nasrani xex ak majusi xex nak mbolem ñinga xamanteni ni ay bokale kat lañ won ya don jamu malaakai ñi doon jaamu nit ñu bax ña té takkat wut seen digënté mu ne kon fi la ca nek moy ak tontu ci ñinga xamanteni ni kat ñoom manam seen dégg ci bokalé sori wul bañu yaakar né ki nga xamanteni ni koku dafa jël ay xéer yatt ko diko jaamu té loolu lañuy gëna tuddé xërem koku rek moy bokalé ki jaamu malaakai wala muy jaamu yonenti wala muy jaamu nit ñu bax ni koku bokalé wul gis nga lolu njumte la ngok ndax yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam deful won différence par rapport ak ñi nga xamanteni ni don nañ jaamu malaakai ak ñi nga xamni don nañ jaamu ay xéer gis nga ngok te bul faté ni jitu won nañu xamal la ni ñoñe sax nga xamni don nañ jaamu xeer yek malaaka yek yu deme non yenn xeetu jaamu rek dañ daan jël par moment daan len ko defal mais buñu nekkan ci jafé jafé dañ daan jaamu yalla mom dong lu aju ci walu kennal borom bi tabaarak wa ta'ala ci ay jëfam ak momelam lolu respecté won nañ ko saxalon nañ ko lolu it bayyi ci xel kon bokale nekku rek il faut yow sey mbir yep de a a z mu teggu ci bokalé ñu dog né bokalé kat nga dédét isufi ka nga tabbi ci ben yoon rek jël li nga xamni suñu borom moko mom jox ko leneen lu mëna doon lool nga ko jox mo xam malaaka la mo xam nit ku bax la mo xam mu bammel la mo xam xeer la mo xam bant la mo xam garab la mo xam ndox la mo xam jant bi la mo xam wër wi la loolu day tuddu bokalé mune kon lolé lu jara baye xel la mune yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam takadewul sen digënté waye ñom ñëpp daf leen jappé lan daf leen jappé ay bokalé kat gis nga mon kan mune kon ki nga xamni day jaamu al masih moy isa xamni yonent la ki nga xamni da doon jaamu uzair gis nga lolu al qur'an wax nako dem nañ sax bané ay doomu yalla lañ defal leen divinité ba ngok mune ñoom ñep yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taqat lewul seen digënté ci né ah non comme ki isa la jaamu lolu garawul wala comme ki malaaka yi la jaamu lolu garawul ñi am problème kay moy ñi nga xamné dañ doon jaamu xeer yi ak garab yi non comme ki jant bi la jaamu lolu garawul dedet bo xolé ibrahim alayhi salatu wa salam ay nitam lan lañ doon jaamu ñi ngi doon jaamu bi deewi jant bi ak wër wër yu démé non gis nga mais and ak lolou lan la ibrahim wax way juram alquran diko netali sunu borom ne wa id qala ibrahim li abeehi atattakhizu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin gis nga mune fatalikul ba ibrahim waxe way juram ak ay nitam mo ndax da ngeen di jaam da ngeen di jappe ay xerem ay yalla mune ko man di gis na ni yow ak seen nit de yene ngi ci reer go xamni reer gu bir la te reer gogu moy bokale kon amu takale ci nit ki lamu jël diko bokale ak yalla règle bi lolou lay gëna bayyi lo xel ma ngok donte khalis la ta'isa abdu dinar wa abdu dirham gis nga ki jaamu khalis yalla torox ñu tuddé ko kan ki jaamu khalis gis nga ma ngok afara ayta manit takhada ilahahu hawa khana giso ki nga xamni dafa jël banexu bakanam mu jappé ko yalla am alquran tuddé ko yalla ilahahu hawahu ilah mu jël yalla am gis nga mu nek banexam gis nga mbir mi kon du objet bi gis nga xam nga banexu bakane nekul lo xamni menes nako laal lu palpable lo xam dang koy technique lu physique dedet mbir la mo xamanteni ma'nawi la dans le sens la mais téréwul alquran tuddé ke jël lolou alquran tuddé ko yalla am ma ngok kon bokalé nekul rek objet bi ngay jaamu mo koy déterminer dédét mais li nga wara défal yalla sa yo ko jëlé nga wëlbeuti ko jëmé ko ci kenn ci mindé fi rek ak koku nak niveau bu mëna am fa yalla degré bu mëna am fa yalla tolluway bu mëna am fa yalla so jele li yalla mom rek nga defal koko rek dal li ngay tabbi ci bokale masalan ki nga xamanteni ni dafa jël ñaan sunu borom dane udu awni asajib lakum ñaan len mom may len mango ki nga xamanteni ni nak dafa ñew di ñaan bammel bi mango xam nga bammel ak ku fa meuna teud la islam jangale moy lan ñaanal ñu fa teud ak nu mën di tollu nak mango xolal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sa yo julle ak fo meuna nek ci kaw suuf yang koy ñaanal sa yo julle ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yang koy ñaanal ba ci sa ju bir julli nak mo xam yeeng ko wala yego ko ndax sa yo taaya yaangi nan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu lolu ñaan boy ñaanal yonante bi la assalamu alayka ayyuhan nabiyyu lolu motax borom xam bañuy jangale fiqh ñu ne yonante bi des koy ñaanal kon ku ñuy ñaanal koku desu ko ñaan lol bayiko xel bu baax kon ñak fiq ak ñak deg diina mënta wessu ki nga xamanteni ni ma nga won senegal di ñaanal yonante bi dem ba makka dem ba medina bëgg dem ci bamél yonante bi di ñaan yonante bi gis nga lolou mënta wessu ñak deg diina deg diina ñak deg diina gu reuy ñak xam gu reuy mo nek non gis nga ko kon su fekke yonante bi sallallahu alayhi wa sallam lañuy ñaanal kon ku yees yonante bi waxe su ko gis nga kon bamélé kenn di ci djublu di len ñaan borom xam xam mi rax ci doli sax ne bamél du place bo xamanteni ni placeu ñaan ay soxla la dedet ñaanal ña fa nek lolu moy li nga xamanteni ni mo rot ci alquran ak sunna ñaanal ñen fa denc mo xam dem nga fa wala demo fa fo meuna nek meun nga leena ñaanal gis nga rawatina nak nga dem fa ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dane won sahaba yi tere won na len ziar ba mel waye nak delu wat len ngeen di ziar ba mel ndax ba mel kat daf len di fatali al akhirah ba mel ak waara minki waye nak bu len wax wax ju ñaaw bu len wax wax jahiliya mangok bu ngeen fa deme wax len wax ju jup wax len wax ju correct bu len wax wax jo xamni day worok sharia islam est ce ko kon li moy principe bi ci bamel mais ñu bari tay jaawale nañ ko dem ci bamel di fa ñaan wala jël say soxla denc ko pour bo deme ci bamel nga ñaan ko pour ne ki ñu sul fi kat nit ku bax la wala yonent la wala nangam la lol yeb bokku ci islam lol yeb bokku ci islam pour ne sa soxla boko fa ñaané day gaawu faju wala day gaawa nangu lol yeb bokku ci islam sunu borom bam nan ñaan len ma may len waxul ngeen jaar ci bamel waxul ngeen ñaané ko ci placeu bamel gis nga waxul ngeen ñaané ko fañu sul Musa wala fañu sul yonante bi wala fañu sul nit ñu bax ñi wala fañu sul kenen ud'uuni astajib la wax astajib lakum ñaan len ma rek ma may len teunku ci benen principe ci lan ci walu place ba ndax ba mel la wala du ba mel lolu jara bayyi xel la mangok bu ko defé kon sunu yonante alayhi salatu wassalam takatlewul ci la nga xamanteni mom moy forme bokale ya dedet du moment que fond bi ben la principe bi ben la ñom ñep la bolé tuddé len ay bokalé kat mune lay tektal ci lolu moy suñu borom néna qatiluhum hatta la takuna fitna gis nga ko mune xex len ak bokalé kat yi sans gen takalé sen digënté tank le mot bokalé kat mi ngi len di réunir ñom ñepa yam gis nga xexalé len ñom hatta la takuna fitna mune ba kérok fitna dotul am ina fitna moy la fitna moy bokalé gis nga ko mune kon lolé da fay woné né bokalé gañu nékkon alquran daf ko généraliser mo xam bokalé guñu jëmé la ci ay yonent wala ay nit ñu bax wala ay xéer wala ay garab wala jant bi wala wër bi ak njaamu dal gis nga mu tek ci mune wayakuna dinu lillah gis nga ko mune ngir jaamu ga nek jaamu go xamni yalla rek lañ koy defal du am bokalé gis nga kon lolé yow julit bi gor gor lu ko ci sa bop fexel ba lepp li nga xamné alquran définir na sunna définir na li jaamu yalla la fexel ba lolou nek ngir yalla kessé jaamu yalla soxlawut intermédiaire soxlawul fuñ koy jaaré soxlawul fuñ ko lenen sunu borom dañé wa'buduni gis nga wala bok wa'budullaha jaamu len yalla gis nga mago li moy principe bi ci jaamu yalla legui nak out yenn manam barrière yenn ki mo dougal nit ñi nak ci ñuy dem bay jël lo xamne suñu borom moko mom diko defal mbindef te fekk mbindef bobu lolu du momelam lolu du akam ak suñu borom la mu ne kon ba diina ji nek diina jo xamanteni lepp day ñeël borom bi tabaarak wa ta'ala ken amu ci cër jaamu yalla bañ nako ba gis nga olof ni ngi ko tuddé jaamu yalla non la ko tuddé gis nga olof mom ci côté diina tour yu bari daf ci am manam daf ci am akuk daj manam daf ko japp juste waaw xolal julit kudul julli do julit olof lol la lay wax kasalika tamit bo ñe jaamu yalla waxul jaamu yonent kon yonante bi sallallahu alayhi wa sallam amul benn wall ci ñaan yi ngay ñaan yalla xettaliku bi julli bi koor gi yonante bi amu ci par gis nga ko dudul ne nak mom moy kiko jangale kon lo ci def mom amna tuyaaba tuyaabay len tektal la bax waaw motax moy ki fi ëpp yiw mom yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nako waye nak luñ ko ci wara defal lo xam dañ koy jël jubale ko ci mom amu ci di xettaliku ci mom diko ñaan di wakirlu ci mom di dimbaliku ci mom lolu amul comme sagam yonante bi mo amul lolu te moy kifi gën ku yees yonante bi mëno am lolu ak luñ ko mëna layele nak ku yees yonante bi ko xamni yaangi ci suufu yonante bi mëno am lolu mango kon mbir yi mi gi nonu kon fexel ba nako olof tuddé non la ko diina bëgge jaamu yalla motax sunu borom ne wayakuna dinu kulluhu lillah dina jep set wich ñel borom bi tabaarak wa ta'ala kon fexel ba sa dina set wich ñel borom bi tabaarak wa ta'ala bu ko defé ñu yam fofu ñaan borom bi defal ñu tawfik defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.